No dobra, no to spróbujmy. Jak to jedzie? Mój blok ma 10 pięter. Otwieram klatkę i wchodzę przez enter. Parter przed windą pełen lokatorów. Każdy chce się wcisnąć jak ci z telewizorów. No ale to ich sprawa, niech się gniotą. Żeby się pchać, musiałbym być idiotą. I tak tam wjadę prędzej czy później. Kiedy jadę sam, czuję się luźniej. Chociaż przyznam, że miłe towarzysko z założenia mogłoby zmienić wszystko. I wtedy ona wchodzi przez drzwi. Mówią na mnie: Jarosz, miło mi. Jej woń zajęła całą przestrzeń. Zrobiło się nieco duszno. Jeszcze jeden kierunek nam został w górę. Pani na które? To był test. To jest jazz, to blok jest moją inspiracją i każdy dzień z nową śmieszną sytuacją. Szybko szukam kartek i czegokolwiek do pisania. Notuję raz, dwa zdania w rap opowiadania. Nieraz bez puenty piszę, dla samej formy piszę. Muzyka ma łączyć, a często same bluzgi słyszę. A przecież każdy wie, skąd przyszły te wibracje. Wolno od granic jak szkolne fascynacje. Nasz naród nie jest muzykalny wcale, a wcale. Hip-hop jest zły, a ja coraz więcej palę. Zamiast wchłonąć to, co wyzwala od szarej masy, do pracy każdego dnia, a z niej do kasy. I przed telewizor z michą pełną frytek. Widziałem takich zdjęć, kilka milionów odbitek. Tyra, markę, stres, związek nieudany jest. Dzień po dniu wraca do domu zalany jak pies. A dla mnie zupełnie coś innego. W nocnym klubie dżem przy paru osobach. Wreszcie wyrzucam z siebie, co czuję w słowach. Pod na czole, browar zwykle droższy niż praca. Trzeba coś robić, najlepiej to, co się opłaca. Podwórko dało mi lekcje, ale w podstawówce. Teraz studiuję życie, jak na łamigłówce. Nie zarobię z muzyki, już nawet tym się nie łudzę. Sam przegrywam nielegalnie płyty i ręce sobie brudzę. Ale chuj, słyszysz, w jakim przemysł idzie kierunku. Ja chcę więcej muzyki, a oni wizerunku. Niczego nie mogę być pewien, bo nawet pisarz z sercem i duszą puszcza tak nisko siebie jak ci, którym wydaje się, że muszą. Na razie klaszmy wszyscy w ręce, jakby nie potrzeba było nam nic więcej. Nic więcej.